Şimdi kardeşim biri sormuş. Selamun aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam. Küfür bizatihi ve küfür bi gayrihi nedir? Yani küfür bizatihi ve bi gayrihi denen şey bir şeyin zatında hiçbir şart kayıt aranmadan mücerret sadece yapılmasının küfür sayılmasıdır. Bi gayrihi ise bazı dolaylı yollardan lazımlarla beraber, gerekliliklerle beraber küfür olmasıdır. Ya bunlar tabi usulü fıkıh terimleri. Aslında bu küfrün çeşitleriyle alakalı bir bab. Hani böyle bidat ehlinin konuştuğu bazı sözler var. Onların lazımları küfre götürüyor. Bunlar küfür bir gayrihi olan şeyler. Yani lazımıyla insanı küfre götüren şeyler. Adam sözünün manasını kastetmiyor, lazımına razı değil. Misal veriyorum. Bunlar küfür bir gayrihi babından. Ama küfür bizatihi denen şey, mesela Allah görmez demek mesela. Bu apaçık nasları yalanlamaktır. Bu zatında küfür olan bir şeydir. Burada ümmet ihtilaf etmemiştir. Dediğim gibi bunlar usulü fıkıh terimleridir. Her alim içerisini farklı doldurmaktadır. Usuldeki bu tarz tanımlardaki ihtilaflar da meşhurdur. Özet olarak bu. İkinci demiş Allah yazdıysa bozsun. Bu cahili küfür ehlinin sözlerindendir. Şirk olan sözlerdendir. Şirk küçük şirk lafızlarındandır yani. Kastına göre de kişinin büyük şirk olur. Falana gelecek bela bana gelsin. Bunların hepsi dediğim gibi küçük şirk babındandır. Caiz değildir, haramdır bu lafızları kullanmak. Başka bir kardeşimiz sormuş. Birkaç sorum olacak demiş. Babam yerde altın bir bilezik gördü. Dedi ya sen al ya da bir camiye verin. Ne yapması gerekiyor hocam? Yani o alacak camiye verip küfrün yayılacağı bir merkez yapacaklar. O malı alıp Müslümanların tevhidin maslahatına cihada göndermek daha iki şerden ehven olandır. Oraya kullanmak caizdir. Allah en doğrusunu bilendir. Sonra kardeşimiz demiş ki annemin teyzesi babamla herhangi bir kadın gibi midir? Annenin teyzesi babamla herhangi bir kadın gibi midir? Yani sohbet, konuşma, yüz yüze gelme gibi bir durum uygun mudur? Ha, anladım yani haram mıdır, helal midir diyorsun. Evveliyatla tabii yaşları da önemli. Şimdi çok yaşlı insanlarsa hani kadının erkekten, erkeğin kadından artık şey olduğu, el çektiği o ağır yaşlardaysa zaten onu konuşmanın anlamı yok bu tarz ilişkilerde. Annenin teyzesi baban için yabancı bir kadın hükmündedir. Şeriatın onu ona helal kıldığına dair tek bir nas bilmiyoruz. Helal olanlar ayette sayılanlardır, dışında kalanlar haramdır. Ayet-i kerimede de eşin teyzesi zikredilmemiştir. Sonuç itibariyle eşin nikahından boşandıktan sonra o kadının nikahlanması caizdir. Çünkü haram olan kadınlar 2-3 sınıfa ayrılır. Bir, doğumdan itibaren haram olanlar, bunlar kanla haram olur. İki, nikah akdiyle haram olanlar vardır. Üç de sütle haram olanlar vardır. Bu özellikle annenin teyzesi nikah akdiyle haram olanlardandır. Yani sonuç itibariyle annenin teyzesi genç biri de olabilir. Öyle mi? Yani yaşıyoruz. Adam dayısıyla yaşıt mesela. 3 yaşında insanlar var. Amcasıyla, teyzesiyle değil mi? Kız çocuğu veya teyzesiyle yaşıt. Dolayısıyla hani bunlar diğer kadınlardan farkı olmayan kadınlardır. Üçüncüsü ağrı kesici kullanmak uygun değildir demişsiniz. Hala diyorum. Neden çok şiddetli ağrı olursa ne yapmamız gerekiyor? Ayşe radıyallahu anha Ebu Davud'un yaptığı sünnendeki rivayette bizim vücudumuzda bir yer ağrıdığı zaman biz suya okurduk. Okuduktan sonra o suyu ağrıyan bölgemize serperdik diyor. Ağrıyan bir yere olan varsa bunu yapsın. Onlar uyuşturucudur. Biz uyuşturucu kullanmıyoruz. Onu kullanmayı da caiz görmüyoruz. Evet. Başka bir kardeşimiz sormuş. Putun olduğu bir spor salonunda spor yapılabilir mi? Ve öğlen ve ikindi namazları vakitlerinde o ne? Yani birinci kısmı anladığım yeri cevaplayacağım da öğlen ve ikindi namazlarının vakitlerinde ihayet işlerinin hatası var mıdır? Ben onu anlamadım. Yani onu yazarsan inşallah izah etmeye çalışırız ama putun olduğu bir spor salonunda spor yapılabilir mi? Aslen bu tarz münkerlerin izalesi gücün varlığı veya yokluğuyla alakalıdır. Bizim gücümüz varsa putları yok ederiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de putların olduğu uzun bir dönem Kabe'de ibadet etmiştir. Oradan geçmiştir. İnsani ilişkilerini yapmıştır. Ticaretini yapmıştır. Yani netice itibariyle o putlar oradayken orada geziyordu. Bu tarz putların da o gibi spor salonlarında başka yerlerinde var olmaları tabii ki razı olacağımız durumlar değildir. Ama onların izalesi gücümüzle alakalıdır. Şu an gücümüz olmadığı için izale edemeyiz. Dolayısıyla oralarda bulunmak, ticaret yapmak, oralardan geçmek bunları haram kılan bir şey bilmiyorum. Kardeş demiş ki Esselamu Aleyküm. Değerli hocam Aleykümselam. Evvabin namazı yatsının ilk sünneti, ikindi namazının sünneti, hacet namazı şeriatta var mıdır? Şimdi evveliyatlı olarak her birini ayrı ayrı değerlendirdim. Evvabin namazıyla alakalı hadis var. Evvabin namazı deve yavrularının ayaklarının güneşten kızdığı zamandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müteahhirin Maliki ve Hanifi fakihlerine göre evvabin namazı normalde akşam namazından sonra kılınan bir namazdır. Özellikle tasavvuf çevresinde yaygın olduğu haliyle beraber. Ama oysa ki evvabin namazı bir görüşe göre, cumhurdan racih olan görüşe göre kuşluk namazının diğer adıdır evvabin namazı. O da deve yavruların ayağı güneşten ne zaman kızar? Öğle vaktine yakın ki duha namazı, kuşluk namazı bu vakitte kılınır. Allah en doğrusunu bilendir. Evvabin namazı bizim katımızla kuşluk namazının diğer adıdır. Bu şeriatta vardır. 2 rekat, 4 rekat, 6 veya 8 rekat şeklinde hadisler sabit olmuştur. Kılmak caizdir. Yatsı namazının ilk sünneti diye bir sünneti yoktur. O ezanla kamet arasında var olan nafile namazın adıdır. Cehaletle beraber toplumumuzda daha sonradan yatsı namazının ilk sünneti diye alışılagelmiştir. Öyle bir namaz bu isimle, bu keyfiyetle yoktur. İkindi namazının ilk sünneti aynı şekilde hadis vardır. Tirmizi sünneninde rivayet etmiştir. Öyle, ikindiden önce 4 rekat kılan Allah rahmet etsin diye. Dolayısıyla ikindi namazından önceki sünneti hasen senetli olduğu için biz kılmamakla beraber kılanlara bidatçı diyemeyiz. Şeriatta bunun aslı yoktur diyemeyiz. Kılan ecrini alır. Kılmayana bir günah, bir sorumluluk yoktur bu noktada. Hacet namazı ise tasavvufçuların uydurduğu bir sapıklık, bidattır. İslam'da bu namazın aslı asları yoktur kardeşim. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah sizden de razı olsun. Birkaç sorum var inşallah. Bir Müslüman komaya düşse veya ciğerleri, organları herhangi bir sebepten dolayı çalışmasa o kimseyi hayatta tutmak için makinelere bağlı olarak yaşaması caiz midir? Yani yaşatabilmek adına yapılabilecek bütün çabalar caizdir. Aksini sorman gerekir ki yani o çabayı terk etmek caiz midir? O çabayı terk etmek caiz değildir. 2 yıl başında satılan fişeklerden almak ve yıl başından önce veya sonrasında uçurmak caiz mi? Yani bununla bir beis yok kardeş. İstediğini yap. 3. Geçen hafta hani yılbaşı gecesi olmamak şartıyla. Geçen hafta çorapları çıkarmanın abdesti bozmadığını fakat mesleği bozduğunu demiştiniz. Mesleğin bozulması tam olarak ne demek? Biraz açıklar mısınız lütfen? Allah razı olsun. Mesleğin bozulması yani sen abdestini kaçırdığın zaman tekrar abdest almaya gittiğinde bütün azalarını yıkasan ayağına geldiğinde de sıra elinle elinde kalan suyla ayağının üzerini sürsen ayağını yıkamış sayılırsın. Bunun adı mestir İslam'da. Dolayısıyla sen çorabı çıkarmakla mesti bozulmuş olur. Mücerret olarak senin abdestin bozulmaz. Ama sen affedersin yerlenirsen, idrar çıkarırsan bu gibi büyük ve küçük necaset ön ve arka bölgelerden İslam'ın abdesti bozar dediği şeyler yaparsan bunlar da abdesti bozar. Dediğim gibi mestin bozulması çorabın ayaktan veya mestin ayaktan çıkarılmasıyla sadece olur. Selam demiş biri. Müslümanız. Selamu aleyküm yazabilirsin. Devlet dairesinde tevhidi bilen bir Müslüman hiçbir şeye imza atmadan ve küfür ameli işlemeden çalışabilir mi? Bilmiyorum ki vakayı. Olabilir de olmayabilir de. Vaka bilmeden konuşmak cehalet olur. İSKİ'de mesela ya da başka bir alt dairesinde küfür olmayan bölüm. Polis, askerlik, öğretmenlik gibiler değil. Yani mesela itfaiye gibi, sağlık personelliği gibi. Yani bilmiyorum, uygulamaya bakmak lazım. Bu, bizden hiç öyle insanlar olmadığı için Allah'a hamdolsun öyle bir gündemimiz yok. Ama şey olabilir, belki bunlardan kaçınıyor olabilirler, kaçınmıyor olabilirler. Kaçınan varsa teorik olarak ona diyecek bir şey yok. Ama kaçınamıyorsa insanlar mecbursa bunları yapmaya bu görevi alan herkes kafir olur. Evet. Evlenme imkanı ne? Tevhidi bilen bitiyor. Nasıl önüne geçelim? Evet, kardeşim biri demiş ki internet ve uydu kurulunun hükmü nedir? Yani bunu satıyor herhalde sorduğu kardeş. Yani bunu satarken eğer şimdi küfür sözleşmelerindeki küfür maddeyi imzalamaktan daha önce konuşacağımız şey uydu sistemi satmak caiz mi? Ben bunun caiz olmadığına inanıyorum. Yani bu tarz şeyler içinde yaşadığımız kafir toplumda hayra kullanılan şeyler değil. Allah'ım dostum Müslümanların elinde evinde televizyon yok. Bugün kafirlerin elinde televizyon var. Onlar da onu hayra değil, haramlara ve küfürlere kullanıyorlar. Bu baptan zaten caiz değil. Kaldı ki küfür anlaşmaları imzalattırıyorsa adam bunları satarken onlar da küfür hükmüne girer. Tamam, geçelim burada. Allah davetinizi bereketlendirsin. Amin. Dua edin bize inşallah. Hocam hakkınızı helal edin. Bir sorum olacak. Yani sorulan şey etek tıraşı diye hani tabirle bilinen avret bölgesi etrafındaki tüylerin kesilmesiyle alakalı. Bunların hangisiyle kesilmesini, jilet olsun, işte başka teknolojik bu tarz cihazlar olsun veya yapışkan türü maddelerle çekilip çıkartılmaları olsun fark etmez. Hangisinin daha faziletli, daha iyi olduğuna dair bir şey bilmiyoruz biz. Sadece koltuk altındaki kıllarla alakalı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolmayı, onları yolarak temizlemeyi daha şey gördüğüne dair hadis var. Kendisi öyle koltuk altı temizliğini yaparmış. Diğer bölgelere jilet şimdi icat edilmedi. Jilet insanlar yeryüzünde var olduğu ilk dönemlerden beri var. O dönemde de insanlar bu tarz avret bölgesi etrafındaki o işte kılları keserek temizliyordular ister istemez. Dolayısıyla buna dair şeriatın bir sınırlandırmasını bilmiyoruz kardeşler. Düşün, bir şey var mı? Allah ecrini versin. Kardeşim biri burada bir kıssa anlatmış başına gelen de. Allah'ın nasıl kendine ikram ettiğini söylemiş. Allah kim iyilik yaparsa misliyle karşılık verir. Tamam inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.